राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो साहब, कोई बात पूछो, सवाल मन में पूछो, आप पूछो चाहते हैं या सौरभ जी का जो साहब सुन जी वो नहीं अब जमीन तो कोई रोण नहीं। आ एक बहुत बढ़िया युक्ति है, हम लोग साधुओं की युक्ति है कि नहीं मिले वह चीज अपने मन से ही साधनी है जो बने बने रहनी बोले ये चीज नहीं मिले। शंकरनाथ जी मेरा आज दूध को नहीं दूध को पीने को नहीं आज पीने दूध मिलने को ना जो लेने को नहीं मन लेने को त्याग हो गया चाह ना तो है मिले को नहीं दर्जी रहूंगी चाह ना वह नहीं मिलेगा तो है दर्जी रहता और चाहिए ही नहीं मन तो है त्याग दर्जी रहता और त्याग रूप एक ही है मन त्याग से तो कल्याण हुआ है दरिद्र से ऋण हो गए तुम्हारा चीज को नहीं मत सही चीज को नहीं जरूरत ही होनी हमारा आवश्यकता ही होनी जरूरत जरूरी तो भगवान दे देते जरूरत ही मन एक संत से पूछा कि महाराज भोजन कहाँ करते हो तो भोजन तो हम भिक्षा कर देते हैं तो भिक्षा नहीं मिले तो क्या पाओगे भिक्षा पा लेते हैं भिक्षा नहीं मिले तो भूख पा लेते हैं भूख कोई पा लेते हैं भूख कोई खावे नहीं भिक्षा मिल जाए तो भिक्षा खा लेते हैं और भिक्षा नहीं मिले तो भूख कोई खा लेते हैं मतलब आज आज खाना नहीं है ये भूख का खाना है आज खाना ही नहीं है भिक्षा को गए और पांच सात घर मिल गए चल गया उसमें तो मिले कुछ नहीं तो क्या आज रोटी नहीं खाएंगे आज भूख खा दी भूख को खा दिया तो एक संत से पूछे संतों की युक्ति न्यारी है भूख भी खाना है भूख भी एक भोजन है समझा भूख का भोजन कर दिया बस तो जरूरत क्या है पर हमें जरूरत है ही नहीं कश्मीर के राजा थे वो गए जंगल में तो एक संत बैठे थे वहां तो संत को राजा ने पूछा कि आप कौन है तो संत ने पूछा आप कौन है कहते मैं राजा हूं कहते मैं महाराजा हूँ समझे राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ तो संत ने कहा मैं महाराजा हूँ आप महाराजा कैसे हैं कि आज राजा आप राजा कैसे हैं कि राजा हूँ ऐसे है कि मेरे देश में से चाहे जो उसको निकाल दू चाहे जो उसको दे दू दोनों मैं रखता हूँ इसमें अच्छा चाहे जो उसको निकाल दो हाँ मच्छरों को निकाल दीजिए देश में से ये क्या पैदा करते हैं आपके क्या सहायता करते हैं क्या गुण करते हैं क्यों मच्छर है राजा हो आप तो प्रजा में क्यों रखे मच्छरों को निकाल दो इनको और लाख रुपया मेरे को दे दो अब उसने आंकड़ों में लगा रुपया लाभ मिले थे बाबा जी को कैसे मिले थे, तो दोनों में चुप हो गए। मच्छर कोई निकाल नहीं सकते, लाख रुपया मेरे को दे नहीं सकते, तो राजा बना आपका नहीं रहा ना, मैं महाराजा हूँ, तो आप महाराजा कैसे हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, बताओ लगाओ हमारे महाराजा पढ़ने में कमी, बताओ हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, जीते रहे, हमारी इच्छा कोई है ही नहीं, उत्साह नहीं नहीं है, इस वजह से हम महाराजा है, बताओ महाराजा में क्या कमी आएगी, तुम्हारा राजा पर तो सिद्ध नहीं हुआ, हमारा महाराज पर सिद्ध हो गया, हम तो महाराजा है, आप राजा रद्दी राजा हो, रद्दी पूरे राजा नहीं है, हम महाराजा पूरे है, हमारी कमी आती ही नहीं, तो हमारे चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसो नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। चाह गई तो चिंता मिटी, चाहिए ना है ही नहीं, तो हमें चाहिए ही नहीं, लेना ही नहीं है, दायित्व ही नहीं लेना है, कोई दायित्व ही नहीं लेना है। एक साधु मिले थे ऋषिकेश में, साधु मिले तो उनको पूछ लिया कि आपने भिक्षा करी, नहीं तो भिक्षा करोगे ना, क्यों, आपने पूछ लिया ना, अभी भिक्षा नहीं करेंगे, दे देते तो भाग लेते, पूछ लिया कि भिक्षा लोगे कि ना, अब भूखे थे, अब नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, कोई आकर देगा तो कहते खा लेंगे, पूछेगा तो ना दे देंगे, पूछे तो ना दे देना, जरूरत नहीं है हमारे, अगर जरूर तुम्हारी जरूरत है दे दो तो खा लेंगे, पहले दे देते दे दे दे दे, अब नहीं लेंगे, अब तो नाते थे, आप समझे कि नहीं पता नहीं, साधुओं की परिभाषा है महाराज, कौन समझे, साधुओं की चीज है, संतों की परिभाषा है, जो चीज नहीं है वो अपना नहीं चाहिए, भीतर से चाह नाम छोड़ दो उसकी, दरिद्रता नाम इसका ही है, चीज तो है नहीं, चाह ना है ब्रह्म मन में, इसका नाम है दरिद्रता, अरे भीतर की चाह ना मिट गई, दरिद्रता गई, दरिद्र है ही नहीं वो, एक बात पूछी थी, कोई पूजा करा रहे थे तो स्वामी जी पूजा करो, पूजा कर दी कि दक्षिणा, तुलसी दल दे दिया, दक्षिणा ही है, तुलसी दल दे दिया, तो पंडित बोला कि दरिद्रियों के पास क्या है, फिर दरिद्री हो तुम्हारे पास है ही क्या, वो कोई दरिद्री हम है ही नहीं, हमारा संग करा वो ही दरिद्री नहीं रहेगा, हम दरिद्री कैसे हैं, अभिमान जी बात बताइए, आप समझे नहीं समझे पता नहीं, दरिद्री हमारे साथ रहे कोई दरिद्री नहीं है, हम साथ हम दरिद्री कैसे हो जाएंगे, हम दरिद्री है ही नहीं, कोवा दरिद्र ही विशाल कृष्णा, जिसकी कृष्णा है विशाल वो है दरिद्री, और श्रीमान कौन है समझे तो सब, जिसकी जरूरत नहीं संतोष है वो दरिद्री है, संतोष तुल्यम निर्यस्त नान है, संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं, बहुत बड़ा भारी खजाना है, सुखी शांत से विगत भाव भी फिर हुआ, तो जो चीज नहीं है उसकी इच्छा विचार छोड़ दो, आ जाए तो सदुपयोग कर दो, और उपयोग जरूरत नहीं है तो ना कर दो, जरूरत नहीं है क्या करें, हमारे को लाकर कोई देता है ना, भूख लगी एक रोटी लाकर दे दो पा लेंगे, गरीब को ला दे दो फल भूख हो फल फल फल पा लेंगे, फिर ला दो फल नहीं, अभी रोटी ला देंगे ना, जरूरत नहीं है हमारे, रख लो क्यों रख रहे हम पेट उड़ पोटली, हम पेट उड़ पोटली नहीं पा लेते, चलो आदमी चाहिए हमारे, तो हम दे दीजिए कैसे हम भाई, दर्जी है ही नहीं, हम को बाद्रोही विशाल कृष्ण श्रीमान सको ये समस्त सब सदो श्रीमान है महान लक्ष्मीवान है बसाओ वो महाराजा है लोग तो राजा है वो महाराजा है महाराज बने कोई कमी आवेगी नहीं। ये युक्ति है साधु मानो चाहे ग्रस्त मानो ग्रस्त भी धारण कर रहे कि जो भगवान दे दे काम संख्या करने पर जो मिल जाए बहुत है यथा लाभ संतुष्ट हो जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष है थोड़ा मिले ज्यादा मिले कम मिले नहीं मिले उसमें संतुष्ट नहीं संतुष्ट क्या करोगे बताओ कैसे महाराज घर में खर्चा है अन्न नहीं है बाल बच्चे भूखे हैं नहीं नहीं मिला तो हम कैसे करें तो रोज आप मिल जाएगा तो नहीं है वो तो नहीं रहेगा फिर रोक रहे नया दुख क्यों करो मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं एक दुख तो है ही नहीं है अन्न नहीं है घर में अब रोज एक दुख नहीं है करो तो बहुत से सज्जन जा रहे थे तीर्थ यात्रा में एक संत थे साथ में मार्ग भूल गए शाम आ गई रात होने वाली जंगल में गम गए घूम घूम गए मार्ग बताने वाला कोई मिलता नहीं तो बड़ी चिंता हुई कब कहाँ जावे कहाँ जाएंगे मार्ग का पता नहीं किधर जावे कहाँ कहाँ रहे क्या पता है चिंता करने लगी तो बाबा जी मस्ती से चले तो लोगों ने पूछा बाबा जी हम लोग चिंता आप चिंता नहीं करते कि चिंता करके डबल तो क्यों करे रास्ता नहीं मिला एक दुख तो है ही अब चिंता कर डबल तो आप नहीं हो आप डबल दुख करो एक तो रास्ता नहीं मिला एक चिंता करो तो हमारी सिंगलता भी है एक ही रास्ता नहीं मिला इतना एक दुख का भी है और दुख शौक नहीं है सुनिए इस बात दुख क्यों डबल करे तो लोग दुख चीज तो मिले वो नहीं अरे बोला तो ऐसा कैसे काम चले तो क्या करो रो और क्या करो शिवाय रोने का उपाय क्या है बताओ आप बताओ क्या उपाय है तो रोने का संतोष भी गया मत जरूरत नहीं है चाहिए नहीं चाहिए तो है चाहिए तो है भगवान ने नहीं दिया तो आज उपवास करेंगे उपवास का महात्म ज्यादा है भोजन का मातम है उसकी अपेक्षा उपवास का मातम ज्यादा है ये समझ बात एक दिवस है तो आज भगवान ने उपवास करा दिया अपना उपदा उपवास करे वो तो अपना मन घरंत उपवास है जैसे नहीं नहीं मिले वो भगवान का दिया उपवास है तो भगवान का दिया वो उपवास तेज होता है श्रेष्ठ होता है भगवान का दिया हुआ है हम क्यों चिंता करें तो संत तो इसी में मस्त रहते हैं अटकल सीख जाए साधु हो चाहे गृहस्थ हो सब भाई हो चाहे बहन हो अटकल सीख जाए कि नहीं दिया भगवान चाहिए नहीं कि बेटा नहीं दिया भगवान ने नहीं दिया हमें चाहिए नहीं छोड़े का किसा पालन करना कोई मामूली बात है आपस है या तो माँ की मोह से पालन कर देने छोड़े का पालना बड़ा मुश्किल है हमारे पास में छोरा आ गया तो उसको पालन करना बड़े मशहूर हो गया हमारे अब असल कैसे पालेंगे उसको और 5-7-10 वर्ष में छोरा उसको भी ठीक से सुधारने में मदद मुश्किल हो रही है कैसे करे उनको कहना माने नहीं छोटा छठी फिर गए कभी पेशाब कर दे कभी चूक दे कभी तोड़ फोड़ कर दे कभी कुछ कर दे कभी पिछू पिछू कर पकड़े काट दे हमारे खिला ले पास में लगा दे अपनी अब उन्हें क्या करे आपस का उसको कैसे पालन करे ये पालन करे ये मातृशक्ति है ये मातृशक्ति है ये मामूली नहीं है मातृशक्ति है आज जो गर्भ में क्या है छोरा की छोरी है सोचिए गर्भ में हम गए थे नौहर वहां लिखा हुआ है कि परीक्षा कराओ गर्भ में छोरा है छोरी परीक्षा कराओ भीत पर लिखा हुआ बोल कैसे कराओ या छोरी गिरा दो मातृ हत्यारा है वे जो छोरी को गिरा दो कहे मातृ हत्यारा मातृशक्ति है वो छोरी मातृशक्ति है कि नहीं बेटा बताओ कोई कोई बोलो भाई बोलो बहन बोलो मातृशक्ति है कि नहीं माँ का दर्जा बाप से 100 गुना अधिक मातृ शक्ति का नाश करते हो, महान हत्या करते हो। लोगों में तो कहते हैं हम समान अधिकार देते हैं, ऐसा स्त्री और पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए। गर्भ में गिरे, गर्भ में तो गिरा दो, छोरी गर्भ साथ समान अधिकार दो। अक्ल कहां से ली गई, होश है कि नहीं, होश नहीं बोलते। मातृशक्ति का तिरस्कार करते हो, बाबा महान हत्या करते हो, बड़ा भाई पाप करते हो। मातृशक्ति है वो, बच्ची छोटी सी है ना, वो छोटी सी दिखे माँ, माँ बनेगी माँ, आप बाप बनोगे है वो बनेगी माँ। माँ का दर्जा 100 गुना और कहीं 10 गुना पिता से अधिक है, तो इतनी ऊंचे दर्जे की शक्ति जिसका नाश करते हो, गर्भ गिराते हो, पाप करते हो, हत्या करते हो, और कहते हो हम लोग समान अधिकार देते, ऐसा स्त्रियों को समान अधिकार है, समान काम, मातृ हत्या करते हो, आप हत्यारे हो। बोलो इसको शंकर बोलो, बोर्ड लिख दिया कि गर्भ की परीक्षा कराओ, बच्चा है बच्ची है गर्भ में, परीक्षा कर क्या करे, बच्ची से गिरा दो। कितना बड़ा भयान अर्थ है, कितनी हत्या है बड़ी, मातृ हत्या रहे हो तुम। अरे कर दिया, सच्ची बात है क्या, मान तो विश्वास नहीं हुआ अभी तक। मन तो भरोसा को नहीं बात में हत्यारा राज है, गर्भ गिराओगे, महान पाप भ्रूण हत्या करने का लोगों को प्रोत्साहन दिया। अरे हमारे भाई बहनों ने, हिंदुओं ने इस बात को माना, मुसलमानों ने माना, हिंदुओं ने माना, शक्तियां है नहीं है तो मातृशक्ति है, नमस्कार करो मातृशक्ति, मान करो नमस्कार करो मातृशक्ति है, परंतु पीछे पड़ जाती है कि तू करा ले ऑपरेशन, करा ले ऑपरेशन, करा ले पिंड छोड़ना मुश्किल हो जाए, ऐसे लग जाती है ऐसी शक्ति, ऐसे गिल्लारे पीछे पड़ जाती है कि तू बात करो, तू कुछ करो। मेरे भाई मिले हैं ऐसे कि मेरी स्त्री बालक हुआ तो स्त्री पीछे पड़ गई कि ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करा, पिंड छोड़ना मुश्किल हो गया, बस डॉक्टर से पैसा करी, डॉक्टर ने कहा कि इसके ऑपरेशन करो तो मर जाएगी ये, तब जाकर पिंड छोड़ा, माई पीछे पड़गी, ऑपरेशन कर, ऑपरेशन करा। महान हत्या कर रही हो, मातृ हत्या कर रही हो, ऐसा किसी को सलाह देनी कि तुम ऑपरेशन करा ले, भ्रूण हत्या की तरह है, संतान संतति निरोध कर देना, पुत्र नहीं आए जो मरते, मर सामने कही आवे कि माता माती के बहना कई भाई भी आते हैं, बहना विशेष आती है कि महाराज मेरे संतान नहीं है, आज छोरी को दिखना एक यहाँ पर वो पास कैसी मैं कभी मेरे पास तो उपाय नहीं है, तो बाबा जी बैठो देसी देसी बाबा जी, बाबा जी जाते हैं वन प्रेम पड़े कि हर बालक को नहीं है, अब कौन तो मारे ही को नहीं, हम क्या करें। बाबू भूख लगे जावे तो थारे घर खट्टा चोले है बेटा दीदी, भूख लगे तो थारो बाजार मांगे माता जी भिक्षा दो, भिक्षाम दे भवती भवती भिक्षाम दे भवती दे भिक्षाम। चार तरह के बच्चन है, तीन तरह के ब्राह्मण क्षत्रिय वेश ब्रह्मचारी होते है ना, जाकर भिक्षा मांगे भवती भिक्षाम दे भिक्षाम दे भवती दे भिक्षाम भवती, तीन है, तीन बनोगे पता लगे कौन वर्ण का ब्राह्मण है, एक ब्रह्मचारी पांडव भी बनवास में भिक्षा लाते थे, भिक्षा देरी बहुत सी तो भिक्षा देती है, ये अंधाता है, अंधाता ये थाने भी अन्न है, मन भी अन्न गले आएगी, धन कौन सी माँ है बताओ, ये जी माती है तो मातृशक्ति है, अन्नदात्री है, अन्नपूर्णा है, इसे तिरस्कार नहीं करना। लोग कहते थे बातों में ऋषियों ने आपको समान अधिकार नहीं दिया, हम समान अधिकार देते हैं, अरे हत्या करते हैं महान हत्यारे, तुम्हारी बात पक्की है क्या? मन तो संदेह है अभी, इन राज भरोसों को भी ज्यादा हत्या जो काम कर रहे हैं, भरोसों में कोई पक्की बात सुना हो तो साल आगे बंद कर दिया। गर्भगृह बंद कर दिया गया, गर्भगृह बंद नहीं किया, सोलह ग्रह बंद किया है, कब है मान तो पत्तो नहीं है। राम राम राम राम, छोरी ग्रह दिया, छोरी ग्रह है एक सोई गिर बंद कर दिया, इनमें विश्वास कैसे किया जाए? पदोन्नति करते हैं सर, रिचार दे दे सर, लाभ ऑपरेशन करा लाभ आजमान खेला कर सोलह तारीख को तारीख दी है बंद कर दिया। अरे भाई एक बात मैं सुनी सच्ची झूठी को मैंने पता नहीं है, मैं बात सुनी जरूर इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि सौ वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम रे कोई नहीं दिखे है, हिंदू नाम की जाति नहीं रहने देंगे। अब दो हमारे दो और जयपुर में लिखा हुआ एक एक संतान, स्त्रीपुर दो ऐसी बने एक संतान रही तो आधा तो हो गया, दो वे तो मर सी जगह तो घट रही थी, हम दो हमारे दो। सौ वर्षों के भीतर भीतर हिंदू जाति का नाम नहीं रहेगा कोई, सब कुछ समाप्त कर देंगे। स्कीम है राज की, सुनी है मैंने, सच्ची झूठी को पता नहीं है, हम ठेका नहीं देते, स्कीम सुनी है, अगर अनुसार काम हो रहे हो अब सो रहे तो पक्के पर लगेगा तीन दिन के लिए। देव कृष्ण कह रहे हैं बोलो, अब बंद करके कैसे मान सही बात, सभा में कह रहे हैं तो इस बात से इसको भरोसा नहीं है। बहनों माता से हाथ जोड़ गए हम एहमान को नहीं सिखो से यहाँ करो गए हम कर जाओ, थे कृपा करो मान जाओ, मारो नाश मत करो, थे माँ हो, थे माँ हो, माँ माँ दयालु ज्यादा है पिता से भी, मारो नाम पहले राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी नारायण पहले मारो नाम ले, पहले मारो सीता राम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर पहले मारो नाम ले ना, तो मारो नाम है जो माँ पूजनी हो आदरणी हो सबसे ज्यादा, तो मारो नाम ले, अरे माँ नहीं तो मारे ये बात ठीक नहीं है, भविष्य इनका अच्छा नहीं है, बात समझे नहीं है, फिर रोएंगे लोक में रोएंगे परलोक में तो रोएंगे ही जरूर ही, माता में गर्भ गिरा हुआ है जगह अभी रोएगी बैठे, तो करें क्या, गर्भ बंद कर दो, बच्चा दानी निकाल दो, गर्भ कर दो, नशबंद कर दो, ये कर दो, राम राम राम राम राम राम, ऐसा ऐसा पाप करे। एक जवान छोरी मेरे सामने बोली कि मैं तो गोली खा लेती हूँ, मैं कुछ शर्म को आवे ने मिलकर वहाँ बोलता हूँ, हमारे सामने बोल रही है, सॉरी मुझे शर्म को नहीं लाज नहीं आवे तो मैं तो गोली खा लेती हूँ। समझी थी और शर्मानी लज्जा आनी चाहिए नहीं। जवान छोरी मेरे सामने बोली है, मैंने सुनी मारे सामने, मैं तो गोली खा लेता हूँ। गोली खा लेने के बाद उनका उठे रहे गोली मना आवे शर्म, अगर शर्म को नहीं आवे आज साल हो गई बीती हुई बातें बताता हूँ मैं तो सच्ची सच्ची। और बोलो कोई शंका तो बोलो। मातृशक्ति का नाश करते हो तुम, बहुत बड़ा भाई पाप करते हो। कहते संत दादा भी क्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो तो शरीर भी ठीक रहेगा। शरीर का तो नाश करना, संतोष नहीं पैदा करना। खेती करना है बीज बारह नहीं है, अरे खेती करना है बैलों को तंग करना है और बस हल चलाना है, अरे बीज डालना नहीं है ना, बीज नहीं डालना है। क्या करो, खेती करो, खेती करो, रेती करो, कोई रेती नहीं खराब करो, क्या करो बताओ। आदेश है इस दुनिया की, बहुत दुख की बात है, हमारा रोज दुख होता है इन बातों से, क्या करें, चलती हमारी नहीं। माता हमारी बात सुन लेना तो भी ठीक है। मैं से एक एक भाई ने कहा था कि ऑपरेशन कराने वाली ज्यादा सत्संग कराने वाली ज्यादा रुपया है, अस्पताल में जाकर देखो ऑपरेशन कराने वाली गर्भ कराने वाली ज्यादा सत्संग करने वाली है ज्यादा। अब आत्मा मिल ही आया, एक भाई ने मेरे को सुनाई है, मैं सुनी है, सच्ची बात है। अब सत्संग करने वाली भी बहना नहीं माने तो और कथ रो जाओ, कथ और की नहीं करो, कौन सुने। तो कृपा करो, मेरी बात सुनो, थोड़ी कृपा करो, क्यों वंश का नाश करो। अगर वंश नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करो अच्छी तरह से, शरीर भी ठीक रहे, निरोग रहेगा, रोग कम होगा, ठीक रहेगा, बढ़िया बात है। बाद भी हमारा संसार नहीं करना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।